Sziasztok, a nevem Robot Majom. Ma énekelni fogok nektek. Madárka, madárka, csá. Megmondtam, hogy ki fog szökni. Na, mondtam, hogy ne a fejét, ki fog sorsolni. Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast áprilisi kiadása, elnézést a közjátékért. Sorsoló robotunk ellopta a mikrofont, és ismét podcastet próbált csinálni, és nem engedtük neki. Viszont rajta ülök a fején, úgyhogy reméljük nem fog megszökni. Így van, de hát itt az április, és itt vagyunk hárman, családias podcast keretében. Ennyien tudtuk összerántani magunkat áprilisra, mert mindenki ZH-t ír, meg mindenki, meg államvizsgázik, meg mindent csinál. Így van, mert én is épp, hogy csak rá tudok érni, ugyanis itt van nálam egy Super Street Fighter 4. Frissen vettem, úgyhogy nagyon-nagyon siessünk ezzel a podcasttel, mert már mennék a netre. Én is fogok ZH-t írok holnap, és nálam meg egy mikromechanika jegyzet van, úgyhogy... Melyikünk ki izgalmasabb? Szerintem a tiéd. Na, pedig itt van egy LMV-ként nyertem. Köszönöm szépen. És én is már mennék. Befejezzük. Srácok, mi lenne, ha most mindenki elment játszani? Nem fogunk ilyet csinálni, mert szeretünk podcastelni. Szeretjük hallani a saját hangunkat. Úgyhogy, és ráadásul március után április ismét rengeteg olyan érdekes témát kínált, amiről kell, sőt érdemes beszélni. Sok új trailer jött ki a hónapban, tehát így az ember azt hinné, hogy az E3 előtt így ilyen másfél hónappal már annyira nincs aktivitás trailerek, nagy trailerek terén. Aztán a fenét, mert hogy van a Gears of War 3 bejelentés megtörtént, és télen is jött, amire őszintén szóval nem számítottunk, mert hát nem április közepén szoktak bejelenteni Gears of War 3-at, hanem az E3-on. Hát egyetlen szépséghibája volt a dolognak az, hogy ahogy az összes Microsoft bejelentés, ez is előre kiszivárgott, két héttel a bejelentés előtt volt egy olyan pletyka, hogy április, jön a trailer, pár napon belül is tényleg jött, úgyhogy szinte lehetett számítani rá, de egyébként jó van időzítve szerintem, tehát abszolút. Úgy néz ki, hogy megint jövőre is egy olyan szezon lesz, amiben lesznek húzó címek, és nem úgy lesz, mint... Tehát úgy lesz, mint idén. És szerintem nagyon jó cím lesz. És egyébként a trailernek van egy olyan érdekesség, amiről most beszélni fogunk, egy nagyon negatív. Hát annyira nem negatív, csak így a hányadik olyan trailer ez már, ahol a lassú zene és az akció párosítását nyomják el. Mert hogy ez maga, amikor mondjuk a Face Off-ban látta John Woo-nál, ahogy azt hiszem az Over the Rainbow-ra szarrá lőtték egymást a katonák, vagy nem katonák, hanem a rendőrség, meg a maffiózók, és ott a kisrác ült a fején a fülhallgatóval, az egy nagyon hatásos volt. Aztán ugyanezt bevetette a Gears of War-nak, az első Gears of War-nak az emlékezetes Mad World-ös trailerre. Aztán utána a Gears of War 2 is alkalmazta, aztán most harmadszor Gears of War 3 és a Crysis 2 is ugyanazzal a lendülettel bevetette. Tehát mintha kicsit kezdene kifáradni. Egyik se volt rossz, de most már ugye az ember azt mondja, hogy jó, ezt már láttuk, köszönöm szépen, lassú zene, és szarrá lövik egymást. Én azt gondolom egyébként, hogy ennek nagyon ilyen kétes értéke van nekünk játékosoknak, mert most én a Gears of War trailernél éreztem azt, hogy medvőd, oké, rongyosra hallgattam, imádtam a Donnie Darkot, de mit ad nekem ez most, mint trailerként, nem érdekel a játék, tehát te nem fog jobban érdekelni a Gears of War, mert tudom, hogy ez nem onnan van, nem nekik direkt van megkomponálva ez a dal, hanem valahonnan kivették. És nekem a medvőd nem azt jelenti, hogy jön a Gears of War trailer, hanem azt jelenti, hogy ez egy kurva jó zene. Tudom, hogy nem mérvadó, de barátnőm, mikor megnéztem, először elindítottam a Crysis 2 trailert, a zenére jött oda megnézni, hogy mit nézek, és tátott szájjal bámult a végig. Jó, nyilván nem látta a Gears of War trailereket, de nézett, hogy ez micsoda. Tehát úgy látszik, hogy bizonyos közönséget azért ez még mindig meg tud érinteni. De hát valljuk be, hogy mi már láttunk ilyet, úgyhogy tényleg nem rágjuk le a körmünket, ha egy ilyen videót látunk. Hát nem, egyébként nem azt jelenti, hogy rosszak azok a trailerek, mert szerintem a Crysis 2 trailer is tök jó volt, meg a Gears trailer is tök jó volt, csak nekem eleve a Mad World-del volt egy ilyen nagyon hasonló probléma, hogy nekem a Mad World az teljesen más hangulatot jelentett, tehát az nekem a Donnie Darko-t jelentett, hogyha amikor először láttam, akkor nem is nagyon értettem, hogy jön ez ide. De illik alá, meg nem rossz, és szerintem a második, a kettes számú Gears trailer is nagyon jó volt ilyen szempontból. Tehát nagyon jól összerakják őket, csak nem tudom, most már én már valami újat várnék. Tehát most a harmadszor van ez a lassú zenés dolog, az már olyan kicsit nincs más ötletünk szagú. Van egy ilyen ebbe a kategóriába tartozó, csak éppen nem ilyen stílusú a Metal Gear Solid, Peace Walkernek a Mizuki Nanás trailer, amit én imádtam a zenét, meg az énekesnőt, de ott senkinek nem tetszett, mert nem odavaló. Úgyhogy az is egy másik, amikor nem odavaló. Az marhára nem odavaló szerintem. Tehát az annyira előtt az egész Metal Gear mitológiától, meg jó, Metal Gearben mindig is volt egy ilyen befordult, őrült vonal, de az szerintem sok. Tehát ahogy ott a kis csaj ott a tengerparton mászkált, és ott a háttérben a katonák dobálták egymást, az több volt, mint bizarr. Én tudom, hogy az a japán közönségnek készült az a trailer, és tudom, hogy az énekesnő ismert is, gondolom, hogy sztár, vagy legalábbis feltételezem, hogy sztár, de nálam az olyan volt, hogy megnéztem egyszer, és azt mondtam, hogy kösz, nem. Akkor itt most ettől távol tartom magam. Aztán szerencsére utána jöttek a régi jó Metal Gear jellegű trailerek, meg ilyen gameplay bemutatók belőle. Pillanatra úgy értettem, hogy aztán jöttek a régió metal zené. Egyszer azt is el fogja sütni egyébként Hideo, csak az még nem ismerte. Nagy, erről már beszéltünk, hogy ő nagy zenekedvelő. Ha aki olvasta a blogját, amikor még fordították angolra, akkor ő ilyen gyakori visszatérő témája volt az, hogy ebédszünetben milyen CD-ket vásárolt, meg milyen DVD-ket vásárolt. Mostanában meg Twitterrel, amit mi előszeretettel ki is teszünk, és páran nem is értik, hogy minek kell Konyima twittereléseit kinyomni. Azért, mert érdekes figura. Érdekes figura a Hideo egyébként. Szerintem az egész ilyen játékfejlesztésnek az egyik legérdekesebb figurája. Tehát nagyon kevés olyan ember van, akit így személy szerint lehet követni, aki tényleg szerző, akit meg lehet különböztetni, hogy ő most ez egy Hideo Kojima játék. Nagyon kevés ilyen ember tudsz mondani szerintem 5-5, maximum 10-et. Lehetne mondani Kamiát, lehetne mondani úgymond az európaiak közül a Molinőt. Egy időben lehetett volna mondani a Warren Spectort, bár tőle elég régóta nem láttunk semmit, tehát majd a Epic Mickey. Mikey. De nekem az Mickey. Uh-huh. Epic Mickey. És a japánok közül lehetne még mondani párat. Tehát amerikaiak közül annyira már nem. A Suda 51-et, a tipikusan, aki a WC-n találja ki a játékait. A Cliffy B, ő szerintem annyira nem, tehát ő ránézel, az inkább egy ilyen Epikitisnek szoktak nevezni a nyugati szaksajtóban. Azt lehet megismerni az Epic játékokon, tehát egy ilyen nagyon sajátos dizájn, a karácsonyfa páncélok, ahogy mondani szokás. Azt lehet rajta felismerni, a Cliff Bleszinskinek a saját keze érintését szerintem nem lehet felismerni a játékokon. Molinőnél simán fel lehet ismerni. Kojimánál meg abszolút. Azt ránézel egy játékra, játszol vele fél órát, és ez megmondod, hogy az Kojima. Éppen ezért nagy érdeklődést is váltott ki, hogy mi az a botrányos húzás, amire ő készül, ami a saját bevallása szerint botrányos, valószínűleg nem az. Valószínűleg eltúlozza a dolgot. Szerintem vagy valami bagatell dologra kell számítani, hogy egy főszereplő, egy gonosz lesz, és akkor az egész sztoriba őt akarják elkapni, és akkor ő a világot el akarja pusztítani, és a végén el is pusztítja, valami ilyesmire tudok gondolni, vagy pedig játékmenetben olyan dolog, amit általában azt mondták, hogy nem. Ez a kettő dolog jut eszembe. Volt már neki azért ilyen próbálkozása, ugye a Metal Gear Solid 3-nál, ahol megpróbált egy olyat csinálni, hogy nem lehet menteni, illetve csak egyszer, és ha meghaltál, akkor meghaltál. De volt ilyen gameplay elképzelése, de kétlem, hogy ezt a mai játékvilágban most akarná visszahozni, mert ez a játék bukásával lenne egyenlő a jelenlegi körülmények között. Azt nyilatkozta, hogy egy tabut akart megsérteni, hogy ez a játékvilágban milyen tabuk vannak, én nagyon nem tudok mondani. Nincs benne, tudom én, kakipisi szex. Főellenség előtt szép pont. Ez lesz a nagy tabu, hogy nem lesz a fő ellenség előtt safe point. Hát de most már a játékok többségében vagy bárhol lehet menteni, vagy annyira lazán kezeli, vagy annyira barátságosan kezeli a checkpointjait, hogy észre sem veszed, vagy nem érzed igényét annak, hogy mentegessél. Az, hogy akárhol lehet menteni, az viszonylag ritka. Én most játszom a Splinter Cell Double Agent-tel, és meglepődve tapasztaltam, hogy bárhol lehet menteni a konzolos verzióban. Tehát igazi mentés van benne, nem checkpoint. Van checkpointos mentés is, de azt hiszem, lehet, hogy korlátozott. Nem tudom, nem hardon játszom, lehet, hogy hardon lekorlátozott, lehet, hogy hardon nem lehet menteni. Szóval fogalmam sincs, hogy mi, de szerintem valami apróság, amit ő úgy gondolja, hogy tabu. Aztán utána rá egy napra már azt nyilatkozta, vagy nem, hogy nyilatkozta, hanem twitterelte. Elnézést, manapság már nem nyilatkozik senki, hanem twitterel. És hogy már nem is azzal a játékkal foglalkozik, hanem egy harmadikkal. Egy még újabbal, egy még titkosabbal, még bizalmasabb projektje van. Beszéljünk a Crysis 2-ről, nagyon jó trélere volt. Nagyon jó trélere volt, és csak az alieneket mutatták, de azt mondták, hogy lesznek benne emberi ellenfelek is, és remélem, hogy az most nem Észak-Korea lesz. Nekem az egyik nagy, eredeti szakmámnál fogva az egyik nagy bajom a játékokkal az, hogy annyira teljesen lehetetlen ellenfeleket, tehát világpolitikai szinten teljesen lehetetlen ellenfeleket tesznek bele. Észak-Korea az egy teljesen lehetetlen ellenfél, hogy azok bárhol is megjelenjenek, és pláne van ez a Homefront nevezetű játék, amiről nagyon régen nem hallottunk, de tavaly E3-on mutatták be, és az arról szól, hogy az észak-koreaiak megszállják az USA-t, hogy mit, édes drága barátaim, mit szállnak meg az észak-koreaiak, de hát ez lehetetlen, tehát az képtelenség, olyan nincs. Észak-Korea az egy mindenféle atomfenyegetőzése ellenére egy olyan ország, amit a nemzetközi élelmiszer segélyek tartanak életben. Tehát ha azt hiszem 1 millió tonna élelmiszer segélyt kapnak évente Dél-Koreától például a felét, meg Kínától, az olajexportjuknak, vagy az olajimportjuknak a 90%-át Kínától kapják őket. Bármikor annyi, ha ők úgy gondolnák, hogy akkor nagyon rossz kisfiúk lesznek, és tényleg nem csak fenyegetőznek, hanem csinálnak valamit, akkor őket 2 hét alatt meg lehetne folytani egy embargóval. Abszolút képtelen ellenfél. A Modern Warfare 2-ben is képtelenség volt az, hogy a oroszok lerohanják Amerikát. Ezeket a PMC-ket nem unjátok már, az ezeket a privát militári vállalkozásokat? Én nem unom. Szerintem ez egyetlen egy olyan koncepció, amivel bárhova veszélyt lehet csinálni, bármikor, és nem kell mögé rakni egy bizonyos államot. Tehát azért ebben vannak lehetőségek. Ahogy Kojima egy részét ezt elmondta, amit akart, akkor mások is elmondták, de szerintem ez még a jövőben is mehet. Ami főleg, amikor ilyen science fiction dolgok lesznek, ott ez egy, a StarCraft, azt szerintem a StarCraft-ban is ott is voltak magánseregek. Tehát ez egy univerzális téma, hogy a hatalom olyanok kezébe kerül, akinek a pénz van. Ez gyakorlatilag ez. A jellegtelenebbek ezek a PMC ellenfelek, nem? Tehát gyakran nincs elég kreativitásuk komoly jellemet húzni ezek mögé a cégek mögé. Igen, nem az elvel van a baj, hanem azzal, hogyan mit raksz mögé, milyen szervezetet, vagy milyen dolg, milyen hatalmat. PMC az még olyan szempontból elfogadható, bár az is hülyeség, tehát a jelenlegi viszonyok között az is hülyeség, hogy ezek bármilyen állammal is szembeszálljanak, pláne nem a nagyhatalmakkal. De az legalább egy olyan koncepció, hogy azt mondod, hogy oké, talán, valamilyen úton, módon, de ezek a standard ellenfelek, azok szerintem nagyon unalmasak. Tehát gyakorlatilag 3 ellenfél, valós ellenfél típusra korlátozódtunk le. A gonosz terroristákra, ami valami arabus, a gonosz kommunisták, igen, az ex-kommunisták, az oroszok, és a még gonoszabb észak-koreaiak, és szia. Néha még belekeverik Kínát. Na Kínának, na ott abban van ráció, de az sem most. Majd a távolabbi jövőben ott abban talán van ráció, hogy Kínával lesz valami, de nem 2016-ban. Éppen ezért nem szeretem a Splinter Select történetét. Hogy egy vallomást is tegyek. Splinter Select története az egy ilyen teljesen, nem ilyen eltévejedett kavarás, ami nagyon roppant valószínűtlen, meg nagyon száraz. Tom Clancy se nagyon kedveled, ha jól emlékszem. Pedig ezért vannak jó könyvei, meg jó sztoriai. Ő egy olyan ember, aki azért sikeres, mert tudja, hogy mi kell a népnek megadni, amit írjon. Tehát ő nem fog újítani, ő megírja ugyanazt a koncepciót egymástán 625-ször, ahányszor kell, ahányszor el lehet adni. Tehát ő azt hiszem amerikai piacra közvetlenül. Tehát oda ilyen dolgokat kell írni, nem véletlenül nem intelligens sztorik ezek, hanem ilyen álintelligensek, ha lehet ilyet mondani. Nekem pont ez a bajom velük egyébként, tehát egy ilyen rejtve vagy kevésbé rejtve mindegyik amerikai zászlólobogtatás, mindegyik ilyen történet. És tudom, hogy ez kell az amerikai piacnak, de én már rettenetesen unom őket. Meg a Conviction-nel ugyan még nem játszottam, és majd most fogok. Az eddigi Splinter Cell-eknél mindig az volt a problémám, hogy az egyik ilyen legsótlanabb főhős szegény Samu. Tehát annyira nem jellem az az ember, hogy nagyon. Nem tudom, hogy ki mennyire ért velem egyet, de... Az új részben viszonylag ráfeküdtek erre, meg szerintem így Michael Ironside is hozzátette magáit, hogy egy kicsit komolyabb jellemrajzzal megáldott főhőse legyen a szériának, plusz ugye hát a sztorin is erősítettek, ugye ez nem titkolt szándékuk volt Ubiéknak, viszont a kavarás az itt is, gyakran ész nélküli kavarások vannak itt is a sztoriba, nem tudott követni, voltak olyan pontok, ahol tényleg én nem is értettem, hogy most akkor ki kivel van, a végén is csak így nagyjából tisztázódnak le a dolgok, de a háttérben rengeteg az elvarratlan szál, megint bejönnek itt is a PMC-k, a kormány, a különféle szervezetek, terroristák, szóval egy kicsit túl van bonyolítva, és tényleg, ahogy Oldi is mondta, olyan intellektuálisnak tűnik az egész, vagy olyan intelligensnek, de egy kicsit túl van gondolkodva ez az egész történet. Ilyen szempontból nekem azért etalon a Metal Gear, mert ott az egy bevallottan őrült sztori. Tehát ott nem is próbálják ezt így realisztikusnak, vagy bármi másnak feltüntetni, hanem olyan durbele boom, ami őrület jöhet, az jöhet. Azok számomra sokkal elfogadhatóbb univerzumok. Bizarr módon, és egy kicsit már ez más téma, hogy én a kurens japán szerepjátékokat szoktam ezért szidni, hogy milyen történetük van meg mennyire olyan karakterei vannak, akik itt teljesen el vannak rugaszkodva mindentől. És most DS-en játszom a Dragon Quest 4-jel, ami egy teljesen klasszikus, old school japán RPG, és ez egy igen, ahogy mondod, Mackó halkan mondja, hogy mese. Igen, az egy mese. És az számomra sokkal elfogadhatóbb. A király kisasszonyos, megmentős, jön a gonosz mese sokkal elfogadhatóbb, mint a bocsánat, a Final Fantasy 13-nak a karakterei. Egy Vega blogolta nemrégiben az FF9-et. Nekem az egyik kedvenc részem, pont azért, mert annyira jó ez a mese hangulat, és annyira elüt a tipikus japán kliséktől. Én például az FF9-ben sokkal több ilyen európai mesés elemet véltem felfedezni, mint az ilyen tipikus japán fordulatok, és bár én is szeretem a Metal Gear szériát, nem játszottam a 4-es epizóddal, de például nekem az az őrültség, amiről az előbb szó volt, az egy kicsit átmegy már ebbe a mangás őrültségbe. Tehát amit ezek az őrült felnőtteknek szóló skifis manga sorozatok, illetve rajzfilmek, animék hoznak magukkal, és ez Metal Gearben azért elég erőteljesen jelen van. Szóval ezt így véleményem szerint valahol a két vonal között kéne mozogni, tehát ezeket a japános őrültségeket el kéne felejteni az amerikai zászlólobogtatást, és a kettő végletet kéne valahogy összehozni, és akkor egy új megközelítése lehetne ez az egész akciójátékoknak, vagy lopakodós, vagy nem tudom milyen összeesküvésekkel operáló játékoknak. Lehet, hogy ez nem tartozik szorosan a tárgyhoz, az előbb mondtad, hogy a Final Fantasy 9 és Fantasy, azért azt remélem, hogy mindenki tudatosítja most magába, hogy picit elgondolkozunk, történelem. Tehát az a japán készítő, aki lovagos fantasy csinál, az egy másik kultúrában nyúl bele, és oda teszi. Tehát az már alapból egy ilyen különös mix, ugyanis Japánban nem voltak lovagok. Tehát ha samurai sztorit csinálsz, akkor oké, de a más fantasy, ha kastélyos lovagos, már pedig ezek ilyenek, azok bizony mind azok, hogy a japánok kimennek, és egy másik kultúrából hoznak dolgokat, és ez működik. Ez működik. A japánoknak ez nagyon jól működik. Szerintem a Kojima is, amikor az amerikai filmek alapján csináltak az MGS-eket, az is működik. Tehát szerintem a japánoknak ez volt az egy legnagyobb előnye mindig is, hogy a saját bizarrságaikon kívül tudtak más kultúrákat megnézni, azt mondani, hogy mi működik ebben, és áthozom, átemelem. Gyakorlatilag bármilyen sikeres mangát vagy animét megnézel, az a világ kultúráinak, vallásainak, történelmének, az olyan agyatlan kavarása, hogy gyakran így fogod a fejed, meg facepalmolsz, hogy úristen, ezeket hogy hozták össze. Nem. Inkább csak azok, amiket én legjobban a rajongók istenítenek, az Evangeliontól kezdve a, most mondhatnék neveket, az Akirán át, hát a Dragon Ball-abban inkább a keleti részre fókuszáltak, de igen, amiket mi nagyon megdöbbenünk, mert megrökönyödünk, azok olyan dolgok, amikben benne van a japán meg a nyugati dolog is, de amúgy nem. De ezzel menjünk is tovább, mert Liquid nagyon unottan néz. Nem, abszolút nem, mert egyébként ilyen maga japán is, tehát amit átpróbálnak venni európai kultúrából, bemész egy bevásárlóközpontba, és ott vannak ilyen európai cukrászdák, idézőjelbe véve európai cukrászdák, ahova tudni kell, hogy távol-keleten annyira a péksütemény, mint olyan, meg általában a cukrássütemény az ritkaság, vagy legalábbis különleges dolog. Az európai, amerikai értelembe vett péksütemény, vagy cukrássütemény, és ott vannak ezek a habos sütemények, és ha bemész egy ilyen cukrászdába, akkor az egy olyan cukrászda úgy néz ki, meg a sütik is úgy néznek ki, mintha egy ilyen 19. századi francia-párizsi cukrászdát, ahogy a harmadik Jägermeister után elképzelsz. Tehát egy ilyen, ahogy a Disney rajzfilmekben benne van a párizsi 19. századi cukrászda. Tehát abszolút nem valós, és a sütemények meg minden nagyon jól néznek ki, és ha beleharapsz, akkor nagyon szar az ízük. Úgyhogy nekik van egy ilyen fixációjuk, ez az európai, ha nem is középkori, de hát egy ilyen újkori, vagy legalább vagy maximum késő középkori kultúra felé, rettenetesen nem találnak bele, hogy az milyen volt. Egy ilyen elképzelt, habos, rózsaszín verziója annak. És ilyen rokokó ruhába öltözött kislányok szolgálják fel a habos süteményt, aminek a tetejére gusztusosan odahelyeznek mentalevél helyett egy kis moszatot. Így van, és ha ezt elképzeled magadba, akkor ez nagyon fasza, csak a távol-keleti nők többségének nagyon rövid a lába, és a rokokó ruhákba, ezekbe a habos ruhákba nem néznek ki jól. Ostobán néznek ki benne. Ez a probléma vele. Ha rövid a lábuk, akkor nem tudnak elfutni előled. Nem próbáltam meg soha megerőszakolni őket, de ez nekem az egyik hatalmas nagy csalódásom volt általában a távol-kelettel kapcsolatban. Hogy az ember még így ifjú korában, még kicsit manga, anime, meg japán játékok, és úgy elképzelt, hogy ezek a dögös keleti nők, és az nagyon klassz, és egyszer oda eljutni, és ahol ezek vannak, és elmész, és a jó nő per 1000 fő arány az elképesztően rossz. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. Én talán a kínaiak azok nem, tehát Kínában van a nagyon-nagyon-nagyon kevés jó csaj. Koreában vannak jó csajok, de ott szerintem már keveredtek. Tehát ők, ott van egy ilyen amerikai-európai beütés. És hát Japánban is erősen keresni kell azt, hogy úgy A plusz kategóriás jó nőt lássa. Itt Magyarországon bárhol kimész az utcára, agyonverjük őket. Igen, de ez egyébként így van. A magyar nők a legszebbek, és ez így van. Ez helytálló megállapítás, mert bárhova mész, ennyi jó csajt nem látsz. Talán így Amsterdamban koncentráltan valamilyen buli eseményen ott látsz, de általában utcán nem. Is csak azért, mert sok a magyar diáklány, aki megy ki oda, sok az válogatott international student. Human relationship szakon? Akár. Beszéljünk még a Crysis 2-ről, vagy menjünk tovább? Adjuk már Crysis 2-t. Csak mindig ez az a pont, ahonnan elindulunk, elrugaszkodunk, és mindig vissza. De most a csajokról hogy jutottál vissza a Crysis 2-be? Tehát elképzelted ilyen maximum breast, vagy nem? Nem, elgondolkoztam a fejemben, hogy ha ez a tempó megy tovább, akkor mikor fog tudni Super Street Fighter 4-ezni, és rájöttem, hogy nagyon sok témánk van, és mondom, hol tartottunk vajon, és Crysis 2. De ettől még beszéltünk a csajokról, tehát. Talán izgalmasabb téma. Nem, a Crysis 2 jó lesz. Még nem tudunk róla olyan rettenetesen sokat, de majd fogunk tudni rettenetesen sokat róla, és jó lesz. És a közhiedelemmel ellentétben az előző részei, az előző másfél része sem a tech demo volt semmi játékkal, volt ott játék is. Különösen a magyar rész, a Warhead, az volt tök jó. És volt még Marvel vs. Capcom 3 bejelentés, amiről egy kétperces monológot szeretnék lenyomni. Nem, igazából csak annyi, hogy nagyon sokat változott a Marvel is, meg a Capcomnak a filozófiája is, mert amikor ez kijött ez a játék, akkor ez egy iszonyatosan nagy réteg játék volt. gyakorlatilag ez a kutyát nem érdekelt, az egy kicsit túlzás, de ez a fázis volt. És belegondolva, most a Marvel is komolyan veszi, meg a Capcom is, hogy csak azok a karakterek fognak belemenni, meg azok a dolgok, amiket 2011-ben akarnak adni, tehát két DMC karakter lesz, amire már arra utalnak, hogy lehet, hogy lesz akkor DMC játék emellett. Meg én azt sajnálom, hogy most volt például 3 éven át egy kurva nagy Marvel-es event, aminek a fő gonosza az a zöld manó volt, a Norman Osborn, és most kap ki, és emiatt, hogy most már irrelevánssá válik a következő egy évben, biztosan nem fog szerepelni. Úgyhogy az elmúlt 3 év róla szólt, viszont tudom, hogy a Marvelnek nem éri meg belerakni már, mert tehát furcsa, hogy már nagy mennyire üzletorientáltá vált az a játék sorozat is, ami régen arról szólt, hogy összedobunk pár X-Men, pár Avengert, és megy a móka. És most már tudom, hogy precízen meg lesz számolva, hogy melyik karakter azért, mert lesz ennek filmje, annak 2 filmje lesz, és így fognak a 17 darab spotér versengeni. Attól még ugyanúgy rétegjáték marad, de nem akkor, tehát rétegjáték, de úgy, ha úgy rétegjáték, mint a Street Fighter 4, hogy 2 millió példányba adják el, akkor mission accomplished, szóval. Szerintem sajnyira rétegjáték azért, mert történt egy olyan, hogy ez a Mortal Kombatos DC crossover, ami a maga módján elég sikeres volt. Plusz az utóbbi 10 évben történt azért egy olyan dolog, hogy ilyen képregényfilm revival, nem is revival, hanem végre népszerűek a képregényfilmek, sőt, ha így bevételi adatokat nézel, akkor azt látod, hogy jelenleg ezek az ilyen nagy nyári blockbustereknek legalább a fele képregényfilm, és ott a jelenleg a DC-nél talán csak a Batman fut igazán, a Marvelnek meg van legalább 5-6 futtatott karaktere, tehát megnézed, hogy most jövő héten jön az Iron Man 2, lesz Amerika, lesz Avengers film, tehát rengeteg minden, lesz Thor film, rengeteg olyan karakter készül el, amit korábban nem is gondoltad volna, hogy ebből valaha film készül, és rengeteg olyan, amit nem is ismersz, tehát nekem ez a Green Lantern, úgy kell mondani? Azt sem tudom, hogy ki az, és abból is lesz film. Hát ők ilyen protektorok. Én sem nagyon DC-ben otthon, de most volt egy event, egy ilyen egy éven át húzódó event pont köréjük húzva, úgyhogy most a Green Lanternnek lenni jó dolog, mint média tulajdonnak. Múlt hónapban beszéltünk az Infinity War körüli botrányról, ami így azóta odáig jutott, hogy ezek a két lelépett ember az Electronic Arts elvileg függetlenek, de hát az Electronic Arts berkeiben, tehát az EA Partners program keretében csináltak egy saját stúdiót, a Respawn-t. 2 naponta van hírünk arról, hogy újabb 3 ember, újabb 5 ember, újabb 8 ember lépett le az Infinity War-tól, ahol itt tegnap megnéztem, akinek lead volt, tehát vezető, programozó, designer, animátor, bármi, az mind elment. A kulcsemberek ott hagyták őket, és talán ma volt róla egy hírünk, hogy a cég 5-e már távozott. És ugyan még nem mentek át hivatalosan a Respawnhoz, de teljesen egyértelmű, hogy ezek ott gyülekeznek újra. Szóval ezt jó el lett baszva ez a dolog azért, keményen. Igen, én úgy láttam, hogy a kreatív emberek távoztak. Volt az a stáblista, a Modern Warfare 2-es stáblista, akkor kihúzták a neveket. Az elején sok nevet húztak ki, de utána végig minden. Amikor az animátorok voltak, meg a grafikusok, és hát a modellezők, meg ezek a tesztelők, az mind ugyanúgy ott maradt, csak az elején a fő nevek azok, akik ki voltak húzva, és ez azt jelenti, hogy azok, akiknek saját véleményük, tehát akik megtervezték volna a következő Modern Warfare-t, azok mentek el. És akkor ezek után meg az Activision azt mondja, hogy következő 1 vagy 2 évben 3 Call of Duty játék lesz, vagy Call of Duty, ahogy akarjátok, hát azért az kemény. Hát én ilyenkor legrosszabb esetben is egy kicsit megállnék, mert a Tony Hawk-nál is most jön egy új rész, ami sikertelen volt, és jön egy másik. Tehát én egyszerűen nem értem, hogy ők most hogy gondolják ezt, hogy ha valami bajban van, akkor azt kell mutatni a külvilág felé, hogy nincs baj. Csak ezt tudom elképzelni, hogy ezért akarnak 3 új részt. Nem tudom, hogy miért akarnak 3 új részt, mert nekik ugye a Guitar Hero-nál azért az látszott, hogy egy nagyon sikeres műfajt nagyon gyorsan, ha nem is lenullázni, de hát az érdektelenségbe lehet taszítani azzal, hogy 3 havonta adsz ki folytatásokat, és lesz egy konkurenciád, aki szintén 3 havonta ad ki folytatásokat. Call of Duty az eddig szerintem teljesen rendben volt, tehát az egyéves váltó gazdálkodása kevésbé ihletett Treyarch és az Infinity Ward között ez működött. Tehát persze lehet a Call of Duty-t szeretni, meg nem szeretni, de mondjuk azt mondani rá, hogy design vagy technológiai tekintetben szarjáték, azt nem, igen, tehát az nem állja meg a helyét. Most szerintem az érdekes lesz, hogy egyrészt az Infinity Ward hogy folytatja, másrészt pedig kiket próbálnak behozni a helyükre. Mert valami lesz, ez a, az a csapat, aki ott maradt, az valószínűleg nem képes már arra, hogy egy újabb önálló játékot létrehozzam. Tehát őket fel kell tölteni, és az is érdekes, hogy mit csinál ugyanakkor a Respawn, az Infinity Ward utód. Ha jól emlékszem, ezek a kulcsfigurák annak idején a Medal of Honor Allied Assault-tal kezdtek, és így tök érdekes, hogy így elmentek a Medal of Honor-tól, csináltak egy Call of Duty-t. Ugye Medal of Honor azóta nem is nagyon talált magára, tehát jó játékok, szeretjük őket, meg el lehet velük játszani, de azért egyik sem az a über brutális, mindent felforgató cucc. És most megint távoznak, és lehet, hogy csinálnak megint egy újabb olyan sorozatot, amivel földhöz psznak mindenkit. Van egy víziójuk valószínűleg, amit folyamatosan az évek alatt csiszolnak, és ez megy velük, tehát ez jól látszik. Egyébként én a Medal of Honor a személy szerint nem értettem a sikerét, mert a PS2-es részeket, az első kettőt, ami PS2-t, azt megvettem is, és nem, szörnyűek voltak szerintem. Na de azok a részek már nem azok által lettek készítve, mint akik az Allied Assault-ot csinálták. Szerintem az Allied Assault az a maga idejében egy eszméletlenül hangulatos. Hát ott, mikor az volt az első játék, ami a Normandiai partra szállást szerepeltette, és hát ott kb. Elállt mindenkinek a lélegzete. Ez kb. Olyan volt, mint az atombomba, mert utána az összes játék eljátszott valamilyen partra szállós jelenetet, és az atombombát is utána azóta minden militári játékba fel kell robbantani egy EMP-t, vagy egy atombombát, vagy valamit, hogy az emberek inger küszöbét megbirizgáld. Akkor lehet, hogy én ott rontottam, hogy Day of Defeat-eztem, mert az sztori nélkül, de ezt a settinget hozta át. Nem ott rontottad el, hogy az Allied Assault-tal nem játszottál. Szerintem. És egyébként az a durva, hogy így visszatekintetek a Call of Duty 1-re, és még a mai szemmel nézve is egy viszonylag korrekt játék. Jó, hát a pályadizájn, a grafika, meg a geometria, meg a koordináta rendszer azért már nem olyan részletes, meg nem olyan über durva, mint a mai játékokban, viszont a játékmenet fő részei azok nagyjából megmaradtak. És teljes, és még ott is van, tehát emlékszem a sztálingrádi csata, ha jól emlékszem, mikor ott a hajóval mentek, és ott összepisálják magukat az emberek, és akkor kiérsz a partra, a kezedben nyomják a puskát, és ott volt valamilyen technológiai trükk, hogy így több százan mentek, vagy ilyen több tizen futottak fel így a figurák a hegyre, hát az nekem legalább olyan ütős élmény volt, mint a partra szállás az Allied Assault-ban. Az teljesen ugyanabban a partiban van, az a két pálya. Nem is, hogy a kezedben nyomják a puskát, hanem ahogy a... Igen, mi volt a film címe, Ellenség a kapuknál, ugye egyértelműek a párhuzamok, de ez egy fantasztikus pálya volt. Ez egyik leghangulatosabb FPS pálya a Call of Duty 1-nek a sztálingrádi pályája. Beszartam, behugyoztam annak idején, amikor azt láttam. Nagyon kevés olyan pálya van. A Call of Duty 2-ben is van egy nagyon jó orosz pálya. Még viszonylag az elején, amikor megrohamoznak egy épületet, és fölrobbantják. És ott ahogy az egész, hogy felkészítenek, ahogy kilövik az első gránátokat, és roham, és for Mother Russia. Nekem az a részt tetszett, mikor ott a csőben kellett kúszva guggolni, azt kint meg hullott a hó. Nagy moszkvai télbe, vagy nem, hol játszódott a Call of Duty 2-ben, ott az első pályák között volt az is, mikor mész a csőben, és ott végig kell lopakodni valami orosz bázison. Rég volt már, de arra a pályára nagyon emlékszem. Ugye a többi talán nem is volt olyan kiemelkedő. Hát, amit említettél még az. Hát, nekem a cső az nem maradt meg. Nekem a cső az a Half-Life 1-ből maradt meg. Half-Life 1-ben van egy olyan, hogy bemész egy ilyen csőbe, és mennél ki, és már kinyitottál több rácsot, és látod, hogy ott a rács, amit kinyitsz, és kinyitja egy katona, és bekúr egy gránátot. Nekem az annyira az egyik meghatározó FPS élményem volt. Ugyanígy a Half-Life 1-nek az a része, amikor találkozol először a katonákkal. Mert ezért volt jó 98-ban játékosnak, hogy nem volt még, volt ez a kibaszott internet, de nem volt annyira elterjedt, és kurva drága volt, és emlékszem, hogy évfél után kellett netezni, mert csak akkor volt a telefon olyan elfogadható költségű, mert akkor gyerekek még telefonvonalakon nyomtuk az internetet, modemekkel, és elkezdtél játszani a Half-Life-val, és nem tudtad, azt hitted, hogy ez egy ilyen szörnyes valami lesz, ahol a szörnyek ellen harcolsz, és amikor kiértél, mondom, ó, hát kiértem, na hát ez egy rövid játék volt, megjöttek a megmentőim, és azt hiszem 12 év múlva lehet spoilerezni, hogy rád mutatnak, és tüzet nyitnak rád. Egészen fantasztikus volt. Igen, az a dolog, hogy az ember azt várja, hogy megmentik, és akkor rájössz, és te jössz rá, nem az van, hogy a sztoriban a főhős mondja, hogy rájöttem, hogy átvertek, hanem te jössz rá, hogy bassza meg, ezek nem segíteni fognak, hanem eltosolják az egészet úgy, hogy ledarálnak minden túlélőt. És amikor erre rájöttél, és akkor valami mész szobáról szobára, és akkor lejön 5-6 katona így, hogy leereszkednek, és nagyon durván kinyírják a dogikat körülötted, minden, az szerint nekem az mai napig benne van, főleg az, hogy ott volt először AI, olyan igazán jó AI. Amikor én megakadtam egy csatánál, mondjuk egy volt egy fedezék, és akkor volt 4 katona, és akkor gránátoztak is, akkor még ott hátam mögött volt gépuska, nem, az nekem nagyon nagy volt tényleg, az epikus volt. És az volt, ez tényleg a Half-Life nem véletlenül korszaka. Szerintem mai napig újra lehet játszani azt. Igen, bár valószínűleg, aki most ilyen 10 éves, és már a mostani dolg után kezdi játszani, akkor annyira nem jön át, de nekem az annyira megdöbbentő volt, mert amikor rám lőttek, akkor azt hittem, hogy valami bug, érted? Tehát, hogy ne rám, baszd meg, hát én veletek vagyok, és akkor tényleg megdöbbensz ott a monitor előtt, hogy uramisten, hát ezek engem le akarnak lőni. És elkezdesz menekülni, és egészen fantasztikus dolog az Half-Life, az első Half-Life minden idők egyik legjobb játéka. Kicsit átkötjük rögtön ebbe, hogy tegnapi hír, hogy megint megpróbálkoznak a GoldenEye-jal. Ezúttal az Activision. Én ebben nem hiszek. Én akkoriban, most majdnem az egész romba ment, szóval az egyik, hogy akkoriban, amikor a GoldenEye nagyon nagy dolog volt, amikor a film akkor jött pont ki, szerintem nálam egy kicsit talán később is, akkor nyomtam azt, hogy mentem ilyen olyan helyekre, ahol 200 forint volt egy óra videójátékozás, és akkor ott négyen beültünk, és nyomtuk a GoldenEye-t osztott képernyőn. Az egy olyan, tehát szerintem nem lesz rá példa soha többé, hogy egy filmből készült játék egyszer legyen rare játék, jó gameplay-jel, jó sztorival, és a multiplayer-t újdonságként eladja. Ma már nem tud adni a multiplayer-t újdonságként, most nincs mögötte a rare, most már a James Bond filmek, meg a film adaptációk már mindent átéltek, amit lehetett, már nincs olyan újdonság, szerintem ez nem lesz. Nem lesz olyan dolog, amire úgy fogunk visszaemlékezni, hogy ha-ha, az a GoldenEye. Biztos, hogy nem. Az a durva, hogy abban az időben iszonyatosan nagyokat fejlődtek a játékok. Tehát én emlékszem, hogy én így ilyen 2 éves késéssel nyúltam a GoldenEye-hoz, és ha jól emlékszem, a GoldenEye ez egy 97-es játék, vagy 96-os, nem tudom, 97-es játék. És 98-99 tájékán találkoztam vele a Half-Life 1 után. És hát gondoljatok bele, egy év telt el a Half-Life 1, ha jól emlékszem, az egy 98-as, vagy 98-as játék, és egy év telt el a Half-Life 1 és a GoldenEye között. Na most, ma megnézed, hogy a tavalyi játékok milyenek, vagy megnézed azt, hogy a 2 évvel ezelőtti FPS-ek milyenek, hát nem mondanád azt, hogy olyan túl nagy fejlődés lenne. És akkor tényleg iszonyatos nagy fejlődések, és mai napig, tehát ha ma előveszem a GoldenEye-t, és akkor is, mikor 98-99 tájékán elővettem, én nem értettem, hogy miért volt annyira nagy szám. Biztos 97-ben maga idejében orba szájba vert mindent, viszont 2 évvel később már én nekem gagyi volt. Szerintem a Half-Life-ot nem lehet összehasonlítani a GoldenEye-jal abból a szempontból, hogy a GoldenEye az játék, tehát a pályák, amiken mentél, más filozófia voltak elkészítve. A Half-Life az végigvitett téged egy single player élményen is, annak megfelelően volt leszképtelve a GoldenEye-on, meg amikor mentél a multis pályákon, tehát ott a pálya design az, hogy tényleg kompetitív volt, hogy voltak helyek, ahol nem lehetett. Tehát először érezted azt, hogy tehát nem a Quake, akkorban azért Quake 1, Quake 2, azért más filozófia volt a multiplayer mögött. És a GoldenEye sok különböző ötletes fegyverével, ezekkel a dolgokkal teljesen más olyat hozott, amit a Half-Life még évekig nem, csak a modjaival. A modjaival tudott hozni ilyet. Na jó, de én nem csak a multiplayer miatt istenítik a GoldenEye-t, és a GoldenEye single-be belekezdtem, és így, mondom, ez már archaikusnak tűnt akkor is, szinte. Nézd akkor azért az, hogy konzolos FPS, meg PC-s FPS, az nagyon ketté választott dolog volt. Konzolon FPS, a GoldenEye volt a konzolos FPS, a minden konzolos FPS. Turok, igen, de a Turok az, én szerintem a Turok 1 az, ugye 96-ban jött ki a Turok 1. és akkor PC-n éppen Quake volt, meg kicsit később már Quake 2 volt, és én a Turokot, azt a Turok 1-et, kicsit a 2-t is egy ahhoz képest nehézkes, lassú, technológiai korlátokkal dolgozó, ugye mindenki emlékszik a ködre, a Turokos ködre, ami ott volt előtted 2 méterrel, vagy 3 méterrel. Tehát az egy más élmények. Minden konzolos FPS-ek öreg apjának azt a GoldenEye tekintem, ami utána nagyon sokáig megalapozta azt, hogy hogyan nézzen ki, és hogyan játszódjon, már bocsánat a csúnya szóért, egy konzolos FPS. Kellett várni 2001-ig, jött egy Halo nevezetű elnézést, hogy megint halózzuk a Halo-t, tehát egy Halo nevezetű játék, aki megint megcsinálta, megint megmutatta, hogy igen, akkor a konzolos FPS így néz ki. Aztán jött egy Call of Duty 4 Modern Warfare, ami most a jelenlegi konzolos FPS vonalnak a meghatározó játék, a jelenleg a multiplayerben, a szintlépésben, a pörkökben, stb. Mindenki a Modern Warfare első részét koppintja, másolja, illetve próbálja továbbfejleszteni. Tehát azt mondom, hogy ilyen, ezek ilyen generációs lépések. PC-n annyira nem. Az ok, amit szerintem te keresel, hogy igen, most miért nincsenek ilyen minőségi ugrások, azért, mert a PC már nem releváns játékplatform. Ha PC releváns játékplatform lenne, akkor most nem a, mit tudom én, Uncharted 2-t, meg a mondjatok gyönyörű játékokat, amik most a God of War 3-at tartanánk a grafikai etalonnak, hanem kurens PC-s cuccokat, amik nincsenek. Tehát a kurens technológiát kihasználó PC-s cuccokat. A kurens PC-s technológia egy dimenzióval jár előbbre, mint amit a kurens konzolok tudnak. Tehát ha szintisztán teljesítményt nézünk, akkor a jelenlegi top gaming PC az képes lenne iszonyatos dolgokra, ami konzolon elképzelhetetlen. Nem csinálják meg, mert nincs olyan hülye ember, aki egy high-end PC exkluzívot fejlesztene. Ez őrültség. Senki nem csinálja. A Crysis megpróbálta felemás eredménnyel, nem véletlenül, hogy a Crysis 2 abszolút multiplatform játék, és kíváncsi leszek, hogy a PC-s verzió és a konzolos verzió között mennyi különbség lesz. Élek a gyanúperrel, hogy rettenetesen nem sok. Tehát ezért, szerintem ezért nincsenek ekkora ugrások, teljesen beletagozódtunk a konzol generációkba, amit a kurens konzolokból ki lehet hozni grafikailag, az van. Ami nem feltétlenül baj, mert lásd a utóbbi idők, különösen PS3-on, ott nagyon combos játékok jöttek ki grafikailag. Tehát amit generáció elején azt mondtad volna, hogy render, így van, pontosan. Jó mondod, generáció elején a God of War 3-ra azt mondtad volna, hogy render. Nem azért az Uncharted 2-ben az a hatalmas szobros szoba, én azt nem hittem volna rendernek se. Az annyira kemény volt pár évvel, tehát az tényleg, igen. Ezért szerintem nincs olyan rettenetes ugrás. Véleményem szerint most már nem is nagyon lesz már, mint a generáció végéig, amit most ezektől a kurens PlayStation 3 játékoktól látunk, ezt még tudják kicsit csinosítgatni itt, meg ott, meg amott. Most látszik az, hogy úgy tudnak előrelépni, hogy felbontás lejjebb. Tehát ezt meg fogják csinálni, próbálkoznak majd a 3D-vel, ugye mindenki, különösen a Sony, de hát ott is látszik, hogy hát 3D-nél már, talán nem írtunk róla, lehet, hogy kellett volna, vagy legalábbis valami kis híres dologban, hogy ugye jönnek ki az első 3D-s, 3D támogató játékok júniusban, PlayStation 3-ra. És hogy a MotorStorm Pacific Rift-tel lemennek Sub HD-ba. A Wipeout nem 1080p-s lesz, hanem 720p-s. Hát mert kvázi két képet kell ugye renderelni a 3D miatt, és hát itt a vége. Tehát nem lehet megcsinálni, végesek az erőforrások. Úgyhogy én ezért nem örülnék neki, ha most a következő generáció, hogy mit csinálnak, azt nem tudom. Szerintem ez a generáció, ez még így maradjon meg ilyen hagyományos kétdimenziósnak, mert amikor már így grafikai kompromisszumokat kell tenni, bár én nem vagyok híve a pixel számolgatásnak, de látszik, hogy kompromisszumokat vonjunk egy határt, és akkor ha van kakaó, akkor tegyük bele a 3D-be, de ha nincs, akkor ne. No, tehát ennyit az FPS-ek fejlődéséről, vagy grafikai fejlődéséről. Jó öreg PC platform, mint vezető játék platform kiesett. sajnos. Ezért nincsenek éves ugrások, de majd várunk 2013-ig, aztán majd lesz. Egyébként picit a hardverek is. Tehát nincs, tehát a hardver fejlődés sem olyan ütemű, mint régen. Tehát annak idején, mikor bejöttek a 3D gyorsítókártyák, rengeteg új technológiai trükköt vetettek be, és gyakorlatilag minden egyes kártya generáció, mondjuk 3D kártya generáció, vagy ilyen nagy név, mondjuk egy TNT után a GeForce iszonyatos nagy ugrás volt, vagy egy Voodoo 1 után mondjuk a TNT 2, vagy a TNT 1 egy gyakorlatilag teljesen új szintet hozott. Ma manapság viszont nincs meg ez, tehát ha megnézed, egy Radeon 2000 akárhanyas sorozatú cucc is tudja azokat, amiket mondjuk a 4000-es sorozatú Radeonok, mondjuk az 5000-essel jött a DirectX 11, és mi van a DirectX 11-jel? Pár játék ismeri. Tehát ott sincs meg az a nagy ugrás, és a DirectX 11 és a DirectX 9 között sincs akkora látványbeli különbség, mint ahogy mondjuk elvárnánk, vagy elvárhatnánk. Vagy a régi eset, tehát mondjuk a régi időkben volt egy nem tudom, mert akkoriban nem ismertem mondjuk a DX5 meg a DX7 közötti különbségeket, de tehát na, volt fejlődés. Szerintem ez szimplán annak köszönhető, hogyha például elkezdesz számolni, és azt mondod, hogy 0, 1, 2, 3, akkor az 1 meg a 2 között ott van a kétszeres szorzó, a 2-3 között a másfélszeres, de hogyha mész tovább, és azt mondod, hogy 11-12, akkor már ahogy mész tovább, egyre kisebb a különbség, de a növekedés az egy, ha most azt mondod, hogy 50 MHz-et ad hozzá minden kártya, akkor az elején, amikor 50 MHz-es kártya bejött, akkor a 100-as, akkor azt mondod, hogy bekerültek ezek a feldolgozó shadering unitok, amiből volt először 1-2, most már 120-140 darab van benne, most már 800 darab van benne, érted? Most azt mondod, hogy 800-720, már nem érezzük nagynak, de igazából, ha most kijön egy nullás, meg egy 20-as, akkor tehát szerintem ez szintben csak annak köszönhető, hogy nem tudtuk, amikor elindult ez az egész, hogy hogyan fog menni tovább, mert ugye 0-1-2 mehet 4-8, tehát na, nem akarok nagyon matek felé menni, mert de egyébként ez tök érdekes, hogy amikor benne vagyunk valamilyen folyamatban, akkor milyen irányban hiszük azt, hogy megyünk, és közben nem. Engem éppen azért az ilyen konzolos grafikai fejlődés inkább az ilyen filmekre emlékeztet. Ugye filmeknél sincsenek akkora ugrások, effektek terén. Az egyetlen kivétel, ami erősíti a szabályt, azt így az Avatar. Ami... Nem kezdjük el, csak ilyen tegnap vagy tegnap előtti viszonylag friss élményem, hogy először láttam azt a filmet 2D-ben, otthon Blu-ray-en. És eddig kétszer láttam moziban, és a 3D-nek van egy olyan visszaütője, hogy azért kicsit mossa a képet, tudod, tehát nem az az éles élmény, tehát annyira a részletek nem tűnnek fel, vagy kevésbé figyelsz oda rájuk, és ezt megnéztem 2D-be, te atya úristen! Tehát ez CG terén, ez olyan szinten odabasz minden mást. Tehát ez a next gen film. Ránéz, és azt mondod, hogy úristen, hát ez basszus, ezek léptek egy generációt itt effektekben. Erről korábban beszélgettük igaz inkább ilyen sör mellett magánszinten, hogy hiányoznak azok a játékok, ami úgy olyan igazán odabasz. Tehát ami leülsz, és azt mondod, hogy tehát jó, vannak szép játékok, de azokat már így tulajdonképpen várod abból, amit korábban láttál. Tehát egy Uncharted 2 jóval szebb, mint az Uncharted 1, de visszafejthető abból. Egy God of War 3 kis túlzással visszafejthető egy szintén kurva jó kinőző God of War 2-ből. Igaz, van egy generációs ugrás köztük, de nincs meg az az élmény, nincs meg az a... Ezért kéne a generációváltás, ami most nem lesz. Talán az emberek talán 5 év után van egy ilyen lelki igénye arra, hogy akkor most valami odabaszós, most valami kemény érkezzen. Nem tudom, én úgy érzem, hogy minden játék hoz egy szintet, egy adott szintet, és bár nem érzem azt, hogy most nem érzem azt az izgalmat, amit a lemez behelyezés, akkor azt mondom, hogy most van ez mit fog adni, mit fog nyújtani, mint mondjuk, amit egy Dreamcast-nél, amikor megkaptam a Dreamcast-et, és beraktam a Soul Calibur 1-et, nem hittem el, hogy mi van. És utána kerestem a többi játékot, amit kaptam hozzá, hogy megvan-e ez, de nem volt meg. Utána csak a semmi adott, meg utána később megint más. De ezt már nem érzem, viszont ennek van egy pozitív része is, akármilyen játékot rakok be, ha tudom, hogy mondjuk azért a B-kategóriás fölött van, tudom, hogy amit kitaláltak, az biztos, hogy meg fogják tudni csinálni. Az, hogy mondjuk ott a Bayonetta például, ami egy közepes költségvetésű játék, és mégis a fejlesztők mindent be tudtak tenni, amit akartak. A sok ellenfelet, a látótávolságot is, hogy ezeket a dolgokat így alapnak veszik. És akár új verekedős játék van, akár új RPG, ott van a Resonance of Fate, olyan jó meg lehet csinálni szépen egy szolid motort. És az, hogy ilyen könnyen csinálnak szolid motort, ez a generáció végének az előnye. Pont ugyanaz, mint a PS2-es korszakban volt a vége, hogy még a kis közepes fejlesztők is tudtak normálisan kinéző játékokat csinálni. Szóval egyrészt jó lenne ez a generációváltás, másrészt meg én örülök annak, hogy minden fejlesztő ki tudja élni magát még. Viszont ilyenkor előtör belőlem a gyerek. Emlékszem, hogy tehát fiatalabb koromban, mikor mondjuk a Doom 3-ról az első képeket megláttam, így nem hittem el, hogy ilyen van. Mikor kijöttek az első videók, hát mondom, ez úgy néz ki, mintha valami CG film lenne, valami CG sci-fi. És az első ilyen tech demókat mutatták meg, hogy a fények iszonyatosan durva játék, és ezt beleborzongtam, hogy úristen, ez a következő generáció. Aztán volt ugyanez a mostani generáció eljövetelekor, de talán nem volt annyira éles a váltás, hiszen a shaderek, meg az ilyen dolgok azért, lásd Doom 3 és az hasonló szűrű játékok, egy Doom 3 után mondjuk a Condemned 1 nem volt olyan nagy ugrás. És hát igen, egy kicsit hiányzik. Tehát ez a kisgyerekes izgalom, hogy úristen, de jó lesz, egy év múlva itt lesz, és mindent odavág, hát talán a Crysisnál éreztem utoljára. Egyébként, ami a mostani generációban, illetve a kurens játékoknál még így nagyon szembetűnő, hogy úristen, de jól néz ki, azt szerintem a Just Cause 2. Tehát ott akkora méretek vannak, tehát végiglátod az egész szigetcsoportot, iszonyatosan durva a fény és az árnyék és a különféle ilyen térhatású, tehát ilyen bevilágítások és felhők és minden, és iszonyatosan folyamatos a grafika, részletes, hangulatos, látszik, hogy nem csak ilyen assetekből összedobált szigetcsoportról van szó, hanem tényleg úgy elhiszed, hogy az egy ilyen élő lélegző környezet, még ha a falvak egy kicsit uncsik is, de azért na, tehát a Just Cause 2 az oda lett téve rendesen. Panau. Ha csak maga az lenne, hogy ott lenne Panau, és lehetne menni a 8 pont. ahhoz képest 8 fél, igen. Nekem a mai napig az ez egy ilyen relaxációs játék, tehát más ilyenkor sörtbont teker magának egy cigit, én kimegyek Panaura, és lehet, vannak benne ilyen sportrepülőgépek, és így lehet, csak úgy röpködsz. És így teljesen jó. Nem nagyon kell belőle más, és bárhol kiugrasz, és mindenhol van valami izgalmas. És hogy Lothár is írt a blogjában, PC-n iszonyatosan jó modok vannak, én utána is néztem ezeknek a modoknak, és tényleg, hogyha ezek a otthoni fejlesztők egy kicsit még rágyúrnak ezekre, tehát high-res textúrákat, még nagyobb felbontású, részletgazdagabb elemeket pakolnak be, hát én nem tudom, mi lesz itt. Tehát az Oblivion-t is annak idején ezekkel a modokkal kegyetlenül fel tudták dobni, és ha még az a állájtős Just Cause 2-ben még belepakolják a nagy felbontású felhőket, a nagy felbontású fű, meg nem tudom milyen növénycsomagokat, hát koppanni fognak az állak. Már így is koppant. Meg a multiplayert, azon is dolgoznak. Elvileg pletykálják, vagy hát jó, modként, igen, tehát nem hivatalos multiplayer akkor ezek szerint. Havi utolsó témánk a japán fejlesztők furcsa outsourcelási mániája, ami mostanában tapasztalható, hiszen több olyan japán játékot is tudunk mondani, amit kiadtak külsős fejlesztőnek, és a sornak nincs vége, hiszen a következő áldozat, ha lehet így egyáltalán áldozatnak nevezni, az a Devil May Cry lesz, ami hát a Capcomnak egy régi belsős veretes patinás sorozata, és most kikerül Angliába, megy a Ninja Theoryhoz, akik ugyan csináltak már verekedős játékot, de nem ők az elsők, akik Devil May Cry kapcsán akár az eszünkbe juthatnának. Ez nagyon furcsa lesz, de egyébként nekem abszolút az jött le erről az egész bejelentésről, hogy ez teljesen jó, hogy passzolnak. Ugyanis a Ninja Theory ugye a Kung Fu Chaos-szal kezdte a pályafutást, ami egy tiszta, nem két játékos, hanem egy ilyen egy a sok ellen, négy player is azt hiszem volt benne, négy fős, egy brawler. És én úgy láttam, hogy ők nagyon szeretnek verekedős dolgokat csinálni, és utána jött a Heavenly Sword, ami szintén lehet, vannak hiányosságai, vannak problémái, de én azért azt mondom, hogy azt hiszem, hogy ez a csapat, hogyha egy Devil May Cry-t kapnak a kezükbe, akkor eszük ágába se lenne egy ilyen kevésbé kötött, vagy egy ilyen nagyon túlságosan laza harcrendszert alá csapni. Tehát biztos, hogy benne, hogy ezek az emberek örülnének ennek a lehetőségnek, és hogyha ez tényleg igaz, akkor a lehető legjobbat fogják kihozni magukból, és hozzá fognak tenni olyan oldalról, amit esetleg nem gondoltunk. És ez az, ami miatt lenni a meglepetést okozta ez a játék, mert sokan azt gondolják, hogy a Heavenly Sword iránya alapján nem lenne jó. De szerintem Capcomos Supervisor mellett azért ki vannak adva a pontok, hogy miknek kell megfelelni, és akkor biztos, hogy ők képesek lennek nagyon jó DMC-t csinálni akár. Capcom esetében azt furcsálom, hogy már mennyi sorozatuk kint van más fejlesztőnél. Dead Rising 2 amerikai fejlesztőnél van. Devil May Cry, a Street Fighter 4 is kint van más fejlesztőnél. Ugye a Bionic Commandot sem önmaguk csinálták, a Bionic Commando folytatást, vagy rebootot, vagy remake-et, vagy hogy ne nevezzük akár. A Dark Void, mondja Mackó, azért nem feltétlenül jó példa, mert azért nem egy saját sorozatuk, hanem az egy új próbálkozás volt egy új vonalon, ami hát nagyon nem jött be, de erről ennyit. De saját olyan sorozatok, amit az előző generációban ez az összeesetett, a Bionic Commandot nem, mert az nem volt, de saját maguk csinálták. A Devil May Cry az egy keményen Capcomos sorozat volt. A Dead Rising, ami szintén belsős fejlesztésnek indult. Azt csodálom, hogy a Lost Planet 2 nem valamiféle külsős amerikai. Nem az Epic csinálja, ha már vendégkarakterek vannak benne. Szerintem a Capcom belátta azt, hogy ha igazán nagy kiadók akarnak lenni, akkor két lehetőségük van. Az egyik az, hogy házon belül nőnek hatalmasra, ami még a Nintendónak magának se sikerült, pedig a Nintendo a legnagyobb szoftver óriása ennek a generációnak, és van nekik igen kevés ilyen nagy költségvetésű, sok embert felemésztő játékot tudnak csinálni egyszerre. És a Capcom szerintem úgy döntött, hogy olyan áron fognak növekedni, hogy a saját új szériáikat, ezt nyilatkozták is egyébként pár hete, hogy az összes új cuccot, ami új játék és Capcomos, azt ők belül csinálják, ami meg sikeres és más sorozat, azt meg kiadják más csapatoknak. Tehát esetleg, hogyha mondjuk azt nézed, hogy az Electronic Arts hogy jutott oda, ahol eljutott az Activision, azért ők sem mindig, tehát voltak belsős dolgai, de amikor igazán nagyok lettek, akkor azért el kellett gondolkozni, hogy valamit ki megbízott fejlesztőkkel csinálnak. És mondjuk, hogyha egy ilyen belsős név, mondjuk a Devil May Cry-t, hogyha mondjuk egy külsős csapatnak kiadnák és jó lenne, akkor lehet, hogy meg lehetne venni azt a fejlesztő csapatot. És onnantól kezdve az már Capcom in-house-nak számít. Egy pár évre rá. És akkor ez a növekedésnek az egyetlen valóban tartható útja, úgyhogy sok sorozatod van. Igen, de ez olyan szempontból akkor is szokatlan, hogyha megnézed akár az EA-t, akár az Activision-t, ha már felhoztad. Ők nem nagyon tudnék mondani olyan belső sikersorozatokat, amit nem házon belül fejlesztenek. Tehát az EA a Need for Speed-et, a FIFA-t, a Sims-et, az akármit. A Criterion az egy belső EA stúdió. Hát jó pár éve. 5 éve, vagy 6 éve. Tehát persze, de ők is miután kapták meg a Need for Speed-et, miután csináltak három darab burnoutot az EA-nek. Ugye a harmadik résztől fogva vannak az EA alatt, és utána kapták meg a Need for Speed-et, ami az év egyik legjobban várt játéka éppen ezért részemről. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Criterion mit tud csinálni a Need for Speed, de ez nem ez a téma. Japánok pedig megnézte a Konamit, aki jelenleg a Silent Hill-lel ugye eljátszotta azt, hogy kiadták külsősöknek, és az nagyon közepes lett. Mackó morog, és a fejét csóválja, hát a többi rész mellé én nem vagyok rajongója, általános vélemények szerint azért nem tehető oda. Tehát a leggyengébbnek aztán a 4-et tartják, és még az is jobb, mint a legutóbbi. Ez így van, az új a Homecoming-gal pont az volt a legnagyobb baj, hogy pont abban a szekcióban, ahol újítani lehetett volna a nyugati fejlesztők által, az, ami az akció rész, meg az, hogy tényleg izgalmas legyen, ott vetették el a súlykot, és ott nem lett igazi a játék, és ott vesztette el a Silent Hill jellegét egy kicsit. Legalábbis én ezt a tesztembe leírtam, tehát azért ez... Ott azért ott a fejlesztők között voltak konamis emberek, akik figyeltek, felügyeltek, és mégis nem tudom, hogy mennyi volt a kreatív bandának az a része, ami esetleg a Metal Gear Solid-ban segített be, mert ugye amiatt maradt távol a fejlesztő csapat, de ott azért érezni lehetett, hogy valami megváltozott. Igen, de ugyanakkor az ember azt hinné, hogy akkor most már minden rendbe jön, és jön a régió Silent Hill. Erre olyan pletykák érkeznek, hogy egy megint külsős csapat, csehek, ha jól emlékszem, és hogy FPS. Híve vagyok a reformoknak, meg az újításoknak, de az talán kicsit húzós ugrás a FPS-et is. FPS-et, nem tudom kimondani. Az FPS-ítése tényleg összeakad a nyelvem a Silent Hill sorozatnak. Nem jól fordították a híreket, mert nem FPS lesz, hanem Real Shooter és V-re fog érkezni. Na jó, ez csak rossz vicc volt, de hát a Resident Evil-nél is láttuk, hogy Real Shooter-t csinálnak be első nézetűt. Jó, persze ez most csak egy rossz humor akart lenni, de nem jött össze. nem tiszta, hogy az a játék mi, tehát egy mellékák, ha ez egy víre jövő rélsúter, ami akár el is képzelhető, de nem az, tehát, mert multiplatform meg, és egy és FPS. Nem akarom nagyon túl hosszúra jutani ezt a Silent Hill témát, de én úgy gondolom, hogy azért a Silent Hill nem akkora sorozat, akármilyen nehéz érdekesek az emberek kimondani, eladási adatokban nagyon régóta a Resident Evil mögött van. Én nem fog tudni számokat alátámasztani, de pont az, hogy amikor kijöttek a Silent Hill részek, és nem jelent meg ez a hatalmas eladtunk X milliót, szerintem a Silent Hill egyik kontinensen sem képes arra, hogy mondjuk 500 000 fölé menjen, és az nagyon-nagyon pozitív fölfelé beslés. Japánban biztos nem, Európában talán, Amerikában pedig nem voltak 500 000 Silent Hill részek mostanában. Tehát ez nem ekkora sorozat már, nem tudom mikor, csak szerintem a PS2 irában szépen lecsökkent a 2 meg a 3 után, a 4-jel, de valószínűleg a Konami úgy van vele, hogy most vagy meghal ez a sorozat, hogyha egyre érdektelenebb részeket csinálnak, vagy megpróbálnak a legnépszerűbb műfaj kereteibe beleugrani, és a horror és az FPS nézet, hogyha nem 4 különböző fegyverrel meg skriptelt respawnoló pont ellenfelekkel jön, akkor akár szerintem teljesen jó koncepció is lehet. Mert ha több akcióelemet teszel bele, akkor TPS-re alakítod. Akkor nem mindegy, hogy TPS-re alakítod, vagy FPS-re. Ha úgy gondolnak, hogy több akciót kell beletenni, akkor FPS is jöhet. Jöhet. Én azt furcsálom, hogy és nem a cseh fejlesztőket akarom bántani, de hát nem egy acélos csapatnak adták ki, az biztos, nem egy ismert csapatnak adták ki, és az ember belegondol, hogy a Konaminak milyen sorozatai vannak, és elkezdett felsorolni, hogy igen, akkor van a Metal Gear, meg a Metal Gear, meg a Metal Gear, és van egy Pro Evolution Soccer, meg van egy Silent Hill, és bocsánat a Castlevania rajongóktól, tudom, hogy van Castlevania DS-re, és jön egy olyan játék, amire utólag rányomták, hogy Castlevania, ami nem annak indult, és itt nagyjából vége is van. Tehát ha nekem 3 vagy 4 olyan IP-m lenne, amit tudok futtatni, akkor csinálnék rendes Silent Hill 5-öt, vagy csinálnék rendes Silent Hill akármit. És többet törődnék a Pro Evolution sorozatommal is, ha már erről van szó, mint amennyit törődnek vele. Tehát kicsit a Konami az kezd ilyen Metal Gear Company-vé válni, pontosan ott vannak a Kojimáék, ők csinálnak dolgokat, és úgy az a Konami. És ez korábban azért nem így volt. PS2 korszakban egy kicsit olyan érzésem volt, hogy a Konami meg az előbb emlegetett Capcom így fej-fej mellett haladnak. Vagy legalábbis ilyen én ilyen azonos fajsúlyú két cégként tekintettem rájuk, és most ebben a generációban a Capcom olyan brutális módon elhúzott a Konami mellett, hogy Cap God. A Capcom az egyetlen olyan japán kiadó, nagy stúdiókkal rendelkező kiadó, aki normálisan tud a nemzetközi piacon mozogni. Jó, plusz a Nintendo, de hát ők ugye platform, ők az más kategória, más dimenzió. Nincs más. A Capcom az egyetlen, aki nemzetközi piacon folyamatosan sikerjátékokat tud produkálni. A Square Enix a Final Fantasy-t tudja eladni nyugaton, minden más az ilyen misi-masi gyakorlatilag. És neki konkrétan európai fejlesztő kiadót kellett venniük, ugye az Eidost. Furcsa is látni a Just Cause 2 elején a Square Enix logót, meg a itt meg ott a Square Enix. Meg a Kane & Lynch elején, az új Kane & Lynch elején, milyen furcsa látni a Square Enix logót, hogy a két lepukkant csáv volt ilyen Square Enix logó alatt lövöld. Ez a, aki ilyen 10-15 éve indította, inkább 15 éve indította az ilyen konzolos játékosodását, annak a Square Enix az azért más, hogy a Square maga mást jelent, mint amit most jelent a Square Enix. Teljesen más, így hangulatban is mást jelent. Annak idején, ha egy Square logó villant fel a képernyőn, az a minimum, hogy valami tingilingi dallam jött be, és utána valami eszméletlen japános látkép, japános karakterek, japános dallamok, és valahol tényleg ez így átalakult, és behozod a Just Cause 2-t, és tényleg ott van az elején a Square Enix, és így megdöbbentő. Azért szerintem ne sírjuk el magunkat ilyen nyugdíjas gamerként, hogy jaj, a Square, jaj, lekurvultak, ezt már akkor is mondták, amikor az előző generációban a NX-el összefogva nagyon jó részlegjátékokat is tudtak csinálni, de akkor már mindenki azt mondta, hogy Square Enix, nem tudom, én nem osztom ezt. Olyan problémákat éltek át, mint egy generációváltás, nem készítettek fel rendesen, és nem volt egyértelmű platform, amire menni kellett volna. Ez megölte a Square Enix-et. bizonyos szinten, és ha megnézitek, az, hogy egyből át tudták hozni, az mentette meg kvázi a népszerűségét szerintem, hogy át tudták hozni a Final Fantasy remake-jeiket szép lassan össze a GBA-ra, aztán a DSS részekkel, a Dragon Quest-et is áthozták, és ha nem, nincs, nem lett volna DS, és lenne ez a gyengélkedő 360, most már erős PS3, meg a Wii, akkor én nem tudom, hogy a Square Enix most hol lenne. Mert ők egy dologra specializálódtak, és ez kihalt alóluk. Azért ezt elég nehéz. Tehát ilyenkor vagy csődbe mész, vagy elmész más területekre. Mint ahogy a Nintendo is elment a Wii felé, amikor már a... Tehát értetek, hogy mire gondolok. A Square Enix az oda menekült, hogy gyakorlatilag a telefonoknak a operációs rendszerén is Final Fantasy harcokat tudsz csinálni. Apámon, tehát a telefonoktól kezdve a Flash akármikig mindenhol megpróbáltak terjeszkedni. Tehát szétmásztak kézi konzolok, telefonok, nagy konzolok, Wii-re rengeteg, Nintendo konzolokra rengeteg mellékág. Jó, az így van persze, és nem is a valamiféle ilyen öregúras nosztalgia. Hát azt mondom, hogy mennyire mást jelentett 15 éve egy Square játék, mint ma egy Square játék. Még csak a saját gyártású dolgaik közül is, tehát teljesen más. És ez nem minőségi, hogy most akkor jobbak vagy rosszabbak voltak, nem tudom. Nekem nyilvánvalóan kedvesebbek a szívemnek azok a játékok, amiket 1995 és 1999 között adtak ki. Szerintem az volt az ő aranykoruk, és vissza nem térő aranykoruk valószínűleg. De ugyanakkor... Nehéz ezt kimondani, hogy a japán játékok, illetve a játékipar fokozatos marginalizálódása, amivel egyet lehet érteni, vagy nem lehet egyet érteni. Őket párhuzamosan, tehát az ő történetük az a japán játékipar oldalvonalra szorulásának a párhuzamos története, ahogy már nem a japán játék a konzolos videójáték, ahol már nem a japán játékok az igazi sikerjátékok, ahol már nem a japán játék dizájn az a játék dizájn, amit kiteszel a táblára, hogy ezt így kell csinálni. És ezt adott esetben még ők is elismerik. De ezt nem most fogjuk megbeszélni, hanem minimum legközelebb alkalommal, de leginkább nyáron, amikor úgysem tudunk másról beszélni, bár szerintem most is sikerült teljesen másról beszélni, mint amiről beszélni akartunk, és ez valószínűleg így van jól. Májusban visszajövünk, legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!